Macska mindig így tesz a rossz nyemet. Ki van írva, hogy morzsó, eladó, igen, morzsó, daráló, szobabúrta, meg itt, hogy minket írt ki még. Meg kell nézni. Férje, mindjárt nem küldték ki az igazolásomat. Émi itt szívene, nem tudom, mit szórakoztatnak. Hétvégén nem küldik, akkor még egyszer oda küldöm nekük. Hétvégén nem küldik el, akkor kell, de megint küldök ki. Nem igaz, hogy nem képesek igazolást adni. Felháborító. Nem tudom, de... Nem tiszták. Ilyesmi. Csütörtökön menne a becséjébe, tudod mi? Mert csütörtökön bemegy az iskolába tanítani. Már reggel bent van. Attila! Neked a mamáink kifizették a telefon? Mi a telefon? Hát amit ott hagytál. Na, mi? Én mondtam, hogy legyen az az üvéki. Na. Majd én kifizetem, majd rendelj egy másikat magadnak. Na, ez sem. Úgy megegyezsz. De nem mind, mind nagy, hogy hülyen menjél az ára. Na, ne csak ugye nagyon teszek. Na, nem kell kifizetni. Mindegy, most majd meglássuk még. Lehet, hogy nem kell nekik. Rendben a marcsák. Én tőlem a világ, a világ, a világ. körbele. Áfát az óra mindjárt. Vigyázz már, hogy a macska. Mi nem ízni, azt úgy esző. Nem hiszettél már a tojást? Kettő csak. Három. Hol a három? A nagyobb piszkos, azt még én kértem bukvány. Hogy nem szeded össze a tojást legalább egy fogad, bazd meg? Nem. Nem, hát nem. Eszédbe sírt összeszélni. Hát, hogy... 10 kilós. Egyes. És akkor mit vettél? Semmiért nem vettem. Ne bazd már meg! Mi? Nincsen abszolút? Hát, mert te hülye vagy. Mi a lófasz csinálta? Elvettem is nem volt. És akkor mi nem vettél másikat? 20 kilós volt. És akkor mi nem vettem meg a 20 kilósat, akkor nem kellett volna mostanába menni. Ennek hülye vagy, Istenem. Mi a lófasz tetetek szemé? A legkacásodnak nem vett belőlük semmi. Elvettem, dolgozhat. Ennyi a marhát. Négyig dolgozik, akkor egy-kettő elmegyek. Kettőig dolgozik csak. A másik a lenti. És ott a lentiben van csak 20 kilós? A föntiben van 20 kilós. Hát akkor lentiben hogy nem nézted meg akkor rögtön? Hát kül azoknak a jószágoknak annak. Jó, akkor egy-kettő megyek. Akkor ennyi volt. Egy-kettő picire rülök és elfnök. Már idegesítenek. Van a 1000 dinára. Már megint mi a faszomat teszik ez az átok farzat? Csicki! Mi a faszomat dobtál el? Milyen? Átkozott kurva macska. Hol van? Most beszálltam oda. Itt lesz hol. Itt van a, itt van. Gyerünk cicám! Első kettő az első is most már. Na. Mi vigyem az én kulcsomat ki, azt akkor te még vidd a te kulcsodat, azt haladjunk. Összekészítem, virágot kell otthon a már szemben. Iskolás, ez tönkre. Nem kötelező járni. Ha nem járok, akkor mert nem lesz meg. És az nem jött, ha nincs meg. Én a... Én azzal gondolkodsz, hogy kapcsolatokat újból kell ápolgatni jobban egy kicsikét. Kapcsolatokat. Mi jó kapcsolatok? Nem, rónakat itten. Rónakat felépítem, mert ilyen szerelő legyek. Meg a szar. Bezárhatod az ajtót is, hogyha elmész. Vidd magaddal fúcsodat. Na, ipart, hogy meghelyzik az első. Egy, kettő. Vigyázzál már. Hagyjál. Dolgozik. Meg a szar. És akkor ez erről hat kis köcse. Én nem sem. Thank you.